فی بیوت نزل اللہ وان ترفع ویذکر فی قسم. حدیث میں جناب علی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کی فضیلت کے بارے میں اس کو یہ صحت میں فرمایا فی بیوت نزل اللہ ان ترفع. یہ مساجد اللہ کے جو گھر ہیں ان کی عظمت کرتے ہیں لوگ. عظمت مراد ان کو صاف ستھرا کرنا ہے, عبادات کو جانا ہے. اب نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے تسلی سے وضو بنا کر مسجد کے لیے نماز کے واسطے روانہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر اس طرح نیکیاں ملتی ہیں, اس طرح نیکیاں ملتی ہیں جیسے کوئی شخص حج کا گھر سے احرام باندھ کر حج کے لیے چل پڑتا ہے تو اس کو ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں. یہ سب بالکل ہوگی آپ کو تو بھی بتا سکتا. اور ایک حدیث میں جناب نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صبح کی نماز پڑھ لی وہی بیٹھا رہا اور عشاء کی نماز پڑھ کے اٹھا تو فرمایا کہ عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا, عمرہ مقبول. ایک حدیث میں جناب نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص نے ایک نماز پڑھ لی تو دوسری کی انتظار میں مسجد نہیں بیٹھ گیا کہ دوسری بھی پڑھ کے جاؤں پھر کہیں ایسا نہ ہو راستے میں مصروفیت ہو جائے, گاڑی پھنس جائے, آج کل کے ماحول میں نماز کہیں رہ جائے. ایک نماز با جماعت پڑھ کر دوسری نماز با جماعت کے لیے انتظار میں بیٹھ گیا تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو عندیین کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے. جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اس روح کے دو مقام ہیں, یا یہ مقام علیین میں جاتی ہے جہاں انبیاء کا صلحاء کا اولیاء کی روح ہوتی ہیں یعنی جنت کی روح ہیں, اور ایک روح سجین میں جاتی ہے. سجین نام ہے جہنم کا. تو جو شخص ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری کے انتظار میں بیٹھ گیا ہے یہاں ادھر تو یہ کم نوبت آتی ہے کہیں جگہ لوگ نماز پڑھتے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں, لیکن حرم شریف میں اس حدیث کے اوپر تقریباً کافی عمل ہوتا ہے. بعض لوگ مغرب کی نماز کے لیے گئے عشاء پڑھ کے آئیں گے, بعض ظہر کی نماز کے لیے گئے عشاء پڑھ کے آئیں گے. تو یہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز تک انتظار کرنا یہ فرمایا کہ مقام علیین میں ایسے شخص کو لکھ دیا جاتا ہے. پھر بیوت نزل اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح له فیہا بالغدو. فرمایا رجال اللہ تو نہیں جن تجارت بڑا بھائی مہان ذکر اللہ. دو ہی چیزیں ہیں جو اللہ نجات سے انسان کو دور کرتی ہیں, بڑی بڑی موٹی موٹی, یہ دو ہی چیزیں ہیں, ایک اولاد کی محبت اور ایک ماں کی محبت. اولاد کی محبت میں بھی انسان جو ہے وہ مدہوش ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے, اور ایسی ہی مال کی محبت میں بھی دکاندار دکان سے عہدے کے لیے کیا نہیں. یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 36 37 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے 18 بار. تفسیر معارف القرآن نے قرطبی کے حوالے سے حدیث نقل کی, فرمایا کہ زمانہ رسالت میں سب صحابہ اونچے تھے لیکن دو صحابہ کا عظیم واقعہ ملتا ہے, وہ نیکی کے درجے میں بہت اعلیٰ درجے کا واقعہ ہے. دو صحابہ کا زمانہ رسالت میں دونوں لوہار تھے, ایک لوہے کا سامان بیچتا تھا اور ایک بناتا تھا تلوار جیسے دانتری جیسے ضرورت ہوتی ہے لوہے کے سامان, اور دونوں بڑے اللہ والے تھے کہ ایک شخص اگر تراز میں کوئی چیز توڑ رہا ہوتا تھا کہ اذان کی آواز شروع ہو گئی تو اسی جگہ میں تراز چھوڑ دیتا تھا اور اس کو کہتا تھا نماز کے بعد. حالانکہ نماز اذان کے اور نماز کے درمیان تھوڑا سا وقت بھی ہوتا ہے, جیسے ہمیں کتاب سمجھا دیتے ہیں کہ ہو جائے گا جلدی سے نمٹا دیتے ہیں. تاجر کے اوپر سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے جب اذان ہو جاتی ہے, پہلے اگر کوئی گاہ نہ آیا ہو تو اذان کے بعد تو ضرور آ جاتی ہے, جیسے ویسے خون نہ بچے نا تو نماز میں ضرور بچتا ہے. یہ بھی آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. رزق جب اللہ کے ذمہ ہے تو آپ اذان کے وقت کاروبار جب بند کر رہے ہیں اور امان اور امیدہ ہے کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے تو پھر اس پر ایمان رکھیں, اس پر استقامت کے ساتھ رہیں نا. یہ گاہ اگر آپ کے مقدر میں ہوا آئے اور رزق اللہ کے ذمہ ہے, آپ نے جو ہے یہ اسباب اختیار کر لیں. اس صحابی کا واقعہ یہ لکھا ہے کہ یہ تو رانا ہوتا تھا اذان جیسے بلال نے شروع کی تو اسی جگہ پہ دراز چھوڑ دیتا, اور دوسرا صحابی کو بلاتا تھا جیسے لوہے کو انگاروں کے ساتھ وہ دہکاتے ہیں گرم کرتے ہیں وہ سرخ ہو جاتا ہے, پھر اس کو بدان سے کوٹ کے اپنے مطلب کی چیز بناتے ہیں. تو جیسے وہ بدان اوپر لے جا چکا ہوتا تھا کہ لوہے پر بات کروں تو اذان شروع ہو جاتی تھی, تو یہ لوہار اپنا بدان پچھلی طرف ہی چھوڑ دیتا تھا کہ بس اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, نماز کے لیے تیاری کرنی ہے اور ساتھ ہی کہتا بس. تو تفسیر قرطبی نے ان آیات کا شان نزول ان دو صحابہ کے بارے میں لکھا ہے, فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی بے و شرا کاروبار یہ ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا, تو پھر مقام بھی پار ہے اور رزق جو نصیب میں ہے جو لکھا گیا ہے تقدیر میں وہ ملتے رہے گا, لہذا اس رزق کی تلاش سے متعلق اللہ کے حدود یا حقوق کو یا حقوق العباد کو پامال نہیں کرنا چاہیے. ساتھ یہ تو آپ ہی دیکھی ہے جب ایک کاروبار والا شخص تاجر اپنی دکان کو اذان کے وقت بند کرتا ہے اپنی نماز کے لیے, یاد رکھیں اس کا نماز کے لیے دکان کو بند کرنا ایک دوسرے شخص کو نماز کی دعوت بھی دینا ہے. ساتھ والے اور دکانداروں نے دکان بند نہیں کی ہے, یا وقفہ پر آئے نماز لکھ دیا تو جو شخص دیکھے گا اس کے لیے یہ تبلیغ بھی ہو گئی کہ اذان ہو گئی ہے نماز کی تیاری کرو, خود کو نماز کے لیے آیا اور بار بند کرنا وہ دوسرے کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے. پھر بہت سارے فضائل ہیں نماز کے, ہم تو آج نماز کا موضوع نہیں ہے, صرف یہ کہ انسان ان چیزوں کے بارے میں جو مصروف ہو جاتا ہے اور اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے. تو یاد رکھو دوستو, کام تو وہ کام ہے نا جو آخرت میں آخرت میں کام ہے, دنیا تو ملے گی ملے گی. کیا فرمایا اتنے بڑے لیٹ ہیں کہ اذان کی آواز آئی تو بدان رکھا ہوا تھا وہ وہیں گرا دیا اور نماز کے لیے چل پڑے, اتنے بڑے لیٹ ہونے کے باوجود یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار, ان کے دل آخرت کے حساب سے کھڑک رہے ہوتے, کہیں کسی نعمت کے بارے میں پوچھ ہو گئی تو پھنس جائے, کوئی امان کے بارے میں پوچھ ہو گئی تو کم آپ کا وہ امان تو نہیں ہوتے انسان کے پھنس جائیں گے, یہ ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے امید رکھنا اور ساتھ ساتھ اسی درجے میں ڈرتے بھی رہنا یہ ایمان کی دلیل ہے. جیسا ابو نے یہ کون بتا تھا تفصیل گرو اور افسار لیزی اللہ احسن ما عملو جو لوگ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو خوب بدلہ دیں گے, احسن ما عملو ان کے عمل سے کہیں زیادہ خوبصورت ان کو نوازیں گے, اتنا عمل ان کا عمل اتنا اعلیٰ نہیں, ہم ان کو نوازیں گے بہت اعلیٰ نعمتوں سے, ویزیدہم من فضلہ اور اپنے فضل سے خوب نوازیں گے. ایک اور مقام میں فرمایا تو یزیدہم من وزیادہ کی تفسیر للذین احسنوا الحسنی وزیادہ, قرآن مجید کیے گئے زیادہ کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ سب نعمتیں جنتیوں کو مل جائے گی وزیادہ اور زیادہ بھی ملے گا. صحابی نے پوچھا حضور اور زیادہ کیا ہے, جنت تو مل گئے اور زیادہ کیا ہے, تو فرمایا اللہ کا دیدار ہے یہ ہے وزیادہ, اللہ اپنے دیکھ دن جس ہستی کو جس ذات کو انہیں دیکھے سجدے کیے اس ذات کا دیدار یہ تو اہل کو ہوتا ہے کتنا اونچا مقام یہ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت کی ڈوریاں باندھی ہے نا یہ تو پتا ہے کہ اللہ کی دیدار کتنا ہے نبی کی صفات کا مقام کتنا ہے تو ہم بات کر رہے تھے دوستو اللہ تعالیٰ کی روح محتاط تعالیٰ یہ جو لوگوں میں سے ہیں کہ رات نہیں انتظار تمہارا بھائی اور مان سے کھلتا کہ اللہ کی یاد سے کوئی چیز انہیں قابل نہیں کر سکتی تھی اور یہ بھی ایمان کی دعا کی ہے کہ دونوں چیزوں کو لے کے چلے ایک شخص اگر تجارت کرتا ہے دیگر پیغمبران سنت ہے جس کے ہزار کمانا ہے نماز کو باوقت ادا کرتا ہے تو تجارت کرنا بھی ثواب ہے پیغمبران سنت ہے بہت فضیلت ہے نہ دنیا برس کی نہ رہ بابیت ہے یہ شریعت نہ دنیا برس کی نہ رہ بابیت ہے شریعت بتا ماں کی روحانیت ہے یہ شریعت دنیا برستی کے بھی مخالف ہے لیکن رہبانیت کو بھی پسند نہیں کرتی آپ ایک بظاہر دنیاوی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن نیت آپ اس کی سنت کے مطابق کام کرنے کی جب نیت کر لیں گے بظاہر وہ دنیاوی کام ہوگا اس پر بھی ثواب ملے گا جیسے تجارت ہے کاروبار ہے اور چیزیں ہیں علامہ جلال الدین رومی کے پیروکار کو آج بھی دو لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے ایک جلالیہ اور دوسرا جو ہے مولویہ کہ مولا روم جو لقب ان کو شمس تبریز کی خدمت میں ملا تھا تو مولویہ کے نام سے ان کے پیروکار شام میں ترکی میں اور مصر میں ایران میں آپ بھی موجود ہیں مولانا سن 604 ہجری کی دنیا میں آئے اور 672 ہجری میں پونیا میں دنیا سے تشریف لے گئے لیکن باپ کی حکومتوں نے بھی اپنی عقیدت و احترام اور اپنی محبت کا اظہار اپنے اپنی نوعیت کے ساتھ کیا باپ حکومتیں ایسی ہیں ترکی کی وغیرہ افغانی بھی ایرانی بھی کہ مشترکہ طور پر ان چار پانچ حکومتوں میں جس میں ترکی شام ایران افغان یہ داخل ہیں کہ ڈاک کا ٹکٹ مولانا جلال الدین رومی کے نام سے ہی بنایا تھا اور ان کی ایک شبیہ بھی بنائی تھی کہ ہم مولانا جلال الدین رومی کے ماننے والے ہیں ترکی کی محبت مولانا کے ساتھ اس وقت کی تھی کہ جب ان کے اپنے رشتہ دار معظم شاہ نے کچھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا تو علاؤالدین کے کبار ایک بادشاہ ہے رومیوں کا علاؤالدین کے کبار یہ سلطنت روم تھی اس وقت اس بادشاہ نے مولانا علاؤالدین کی ہمارے پاس آ جائیں ان کے والد صاحب تو پوری ہمیں آ گئے رومی حکومت ہے اس ہاتھا تقیدت کا ترکی حکومت نے پھر یہ بات ترک میں ہو گیا اس ہاتھا تقیدت کا اظہار دیا کہ اپنے 5000 کے نوٹ کے اوپر بھی مولانا جلال الدین رومی کی شبیہ لگائی ہے کہ ہم مولانا کی ماننے والے ہیں بہرحال اس وقت کے بادشاہوں نے بھی عقیدت و احترام کا احتساب مولانا کے ساتھ کیا ہے لیکن ترکیوں نے بہت زیادہ اور اس حد تک کہ 1927 سے پہلے پہلے تک مولانا جلال الدین رومی جن کا مقبرہ کونیا میں ہے کہ اس نے عام نہیں تھا مزار کے اوپر جانا اندر قبر کے قریب جانا اس نے عام نہیں تھا خواص لوگ جنالیت معرفت تصور کو سمجھتے ہیں جن کا دل کسی حد تک بیدار ہے انہیں اجازت دی جاتی تھی اور وہاں جو لوگ جانشین بیٹھے تھے وہ فیصلہ کرتے تھے کہ آپ جا سکتے ہیں ایک ترکی حکومت جو 1927 میں برسر اقتدار آئی تو انہوں نے پھر کچھ اس انداز کا وہ مزار اور خاندہ بنائی کہ جس نے عام کر دیا سارے لوگ فوراً جلال الدین رومی کی قبر کے اوپر فاتحہ پڑھنے کے لیے دعا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خصوصی انعامات سے نوازا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ تین کتابیں اسلامی ایسی ہیں کہ جن کو جتنی مرتبہ پڑھیں علمی نکات ہر مرتبہ پڑھنے سے نئے نئے محسوس ہوں گے. ایک قرآن مجید کتاب ہے, دوسری بخاری شریف کتاب ہے, اور تیسری مثنوی شریف ہے جو مولانا جلال الدین رومی کی کتاب ہے, اور یہ 25 جلدوں میں. ان کے ایک مرید تھے حسان الدین, وہ بار بار مولانا سے یعنی اپنے استاد سے درخواست کرتے تھے کہ آپ کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے, اسے لکھا جائے اسے لکھا جائے. تو پھر اس کے بعد مولانا نے اس کو لکھنا بھی شروع کیا ہے. ویسے مشہور کتابیں آپ کی تین ہیں, ایک کتاب کا نام ہے فیہ ما فیہ, اس میں ہے جو کچھ اس میں ہے. ایک کتاب ہے جو 1000 اشعار کے اوپر مشتمل ہے, جس میں انہوں نے محبت کی اللہ کی محبت کی دعوت کی اور اپنے شہر کا استعمال ذکر کیا ہے شمس تبریز کا. تیسری کتاب ہے جو مشہور ہے جس کو مثنوی شریف, مثنوی واحد ثانی ثالث رابع خامس کر کے جانتے ہو, جانتے کا شوق بھی رکھتے ہو. یہ مثنوی ثانی سے گزرا ہے, ثانی پہلا دوسرا, یعنی مولانا نے ہر شعر کو وہ مثنوی شکل میں بیان کیا ہے, دو دو شعر اور اپنا موقف بیان کر دیا, دو دو شعر میں اپنا موقف بیان کر دیا, اس وجہ سے اس کتاب کا نام مثنوی پڑ گیا. پرانے بڑے بڑے علماء مثنوی شریف کا درس اپنے خاص ساتھیوں میں اثر کے بعد ایک دو صفحے, اثر کے بعد ایک دو صفحوں کا درس دیا کرتے تھے, اور عجیب انداز ہے سمجھانے کا. میں آپ کے سامنے دو باتیں ان کی رکھوں گا, کس انداز میں سمجھاتے ہیں وہ. یہ 6 ابواب پر مشتمل کتاب ہے مثنوی شریف جو 25 جلدوں میں ہے. مولانا جلال الدین رومی نے 5 ابواب لکھ دیے اور چھٹا شروع کر کے اس میں یہ لکھا کہ ای گفتہ باقی ای گفتہ آب دے زبان, باقی ای گفتہ آب دے زبان, درد دل ہر کس کے دارد نور جان, درد دل ہر کس کے دارد نور جان. یہ چھٹا باب جو میں نے شروع کیا ہے, قیامت سے پہلے پہلے ایک زمانہ آئے گا, کوئی ایسا بندہ پیدا ہوگا جس کو اللہ جلال الدین رومی جیسے نور معرفت عطا کرے گا, اور پھر میری اس کتاب کا جو ایک باب چھٹا رہ گیا ہے اس کو یہ پورا کرے گا. یہ امت مسلمہ پر جلال الدین رومی نے ایک امتحان چھوڑ دیا, اسی طرز میں کتاب, اسی طرح سمجھانے کا جو ان کا انداز ہے, اسی ادب کے لحاظ رکھتے ہوئے, اس کافی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس ترتیب پر جو لکھے گا اس کو اللہ نور معرفت کی جھلک ایسی عطا کرے گا جیسے اللہ نے جلال الدین رومی کو عطا کی. یہ بہت بڑا امتحان تھا, اور ایسے امتحان امت مسلمہ کے اوپر بہت سارے علماء نے چھوڑے ہیں. دوستو تفسیر جلال الدین والے نے بھی کچھ لکھ کے بعد والے علماء کے اوپر یہ چھوڑ دی تھی بات, تو بعد کے علماء نے اس کو پورا کیا. فتح المدن کی تفتح المدن مسلم شریف کی شرح ہے جو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی اور چھوڑ دی, اور لکھ دیا کہ اس کی بقیہ امت مسلمہ کے علماء کے اوپر یہ قرض ہے اس کو پورا کرے. یہ مولانا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی یہ اس بندے درویش بہر دیکھ رہا عالم کلام ہے کہ کہ جس نے پاکستان بننے کے وقت پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا اور جو کراچی ایک جامع اسلامیہ کے ردا دن کی قبر ہے, اس کو پورا کیا اور ساتھ دکھاتا کہ مجھے اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے علماء زمانہ نے شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے, جو مسلم شریف کی شرح پوری کرے گا جو میں نے آدھی چھوڑ دی ہے, تو یہی میرا لقب وہ حاصل کر لے گا شیخ الاسلام. تو پھر ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدرسۃ العلوم نے اس مسلم شریف کی شرح لکھی جو شیخ الاسلام کی گویا کہ نامکمل شرح تھی, جنہوں نے مکمل کیا. پھر ایک علماء کا بہت بڑا ایک جلسہ ہوا, اجتماع ہوا, جس میں وہی لقب جیسے انہوں نے لکھا تھا محمد تقی عثمانی کو شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا. تو بات یہ کہ مولانا جلال الدین جیسے کے سارے لوگ ہیں, اگر آپ اسلامی لائبریری کے سیر کرنے والے ہوں گے تو ایسی تفسیریں, ایسی حدیث کی شرحیں, ایسی تاریخ کی کتابیں, سیرت کی کتابیں بہت ہیں کہ جو آدھی لکھ کر بقیہ آدھی دوسرے علماء کے اوپر قرض علماء چھوڑ دیتے. تو مولانا جلال الدین رومی نے کتابیں کے چھٹا بات چھوڑ دیا, یہ کون پورا کرے گا جس کو میری طرح کی معرفت نصیب ہوگی. یہ 700 ہجری کے بزرگ ہیں علامہ جلال الدین رومی, 672 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے, 12ویں صدی ہجری میں اللہ کام دہلوی ایک شخص پیدا کیا جس کو تاریخ اسلام مفتی الہی بخش کام دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے. مفتی الہی بخش کام دہلوی, یہ کام دہلوی ہندوستان کا کوئی غیر معمولی شہر کا نام ہے کہ جس میں مسلمانوں کی کثرت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک عالم مجدد اسلام پیدا ہوا ہے. یہ کاندھیلوی ہیں شیخ الاسلام سے دریا, یہ کاندھیلوی ہیں سب. تو کاندھیلوی مفتی الہی بخش کاندھیلوی نے 800, 900, 1010, 1111, 1112, 500 سال کے بعد علامہ رومی کے قرض کو ادا کیا, اور یہ علماء دیوبند کے استادوں میں سے مفتی الہی بخش کاندھیلوی. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ جلال الدین رومی کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں, مسلم ہونے کی حیثیت سے تو سارے ماننے والے ہیں, غیر مسلم بھی جلال الدین رومی, شیخ سعدی, شیخ عطار ان حضرات کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں, مسلمان نہیں بھی ہوئے تب بھی ان کی نصیحتوں سے, ان کے سبق آموز واقعات سے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. لیکن سب تصوف پیدا ہو سکتے ہیں, اہل اللہ پیدا ہو سکتے ہیں, معرفت پیدا ہو سکتے ہیں, ولایت پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ نے جلال الدین رومی کی کتاب کی تکمیل علماء دیوبند کے استادوں کے حوالے کی. یہ دنیا کہتی ہے یہ وہابی لوگ ہیں, یہ تصوف کو نہیں مانتے, یہ پیروں کو نہیں, کیوں نہیں مانتے پیروں کو؟ بھائی پیروں کو پیر مانتے ہیں, پیروں کو خدا نہیں مانتے, پیروں کو پیر مانتے ہیں, پیروں کو مشکل کشا نہیں مانتے, پیروں کو پیر مانتے ہیں, پیروں کو ہاتھ ناظر نہیں مانتے. یہ تو اللہ کی صفات ہے نا, لیکن پیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے سبق لینا, اس نے کس طریقے سے ریاست کی ہے, اس ریاست میں آنا, کیسا مجاہدہ تھا ان کا, اس مجاہدے میں آنا, کیسے ان کے اسباب تھے. تو مولانا مفتی الہی بخش نے یہ قصہ اتارا علامہ جلال الدین رومی کا. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کی نصیحت کا عجیب انداز ہے. مثلا واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ صادق خاص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جن کے لیے آپ نے دعا کی تھی اللہ اس کو مال بھی خوب دے, اولاد بھی خوب دے, عمر بھی لمبی کر, سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ لمبی عمر والے ہیں, اور وہ کہتے تھے مجھے میرے آقا کی دعا ہے. پوتوں کو نہیں پہچانتے تھے, بیٹے جب ملنے آتے تو کیوں بتا دیتے, کہتے ہیں پوتے 100 کے لگ بھگ خود میں نے دیکھے, دنیا کے باپ صاحب میں ایک مرتبہ پھان دیتے تھے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پر باپ صاحب میں 2 مرتبہ پھان دیتے تھے, اور ساتھ کہتے تھے مجھے میرے حبیب کی دعا ہے, مجھے میرے آقا کی دعا ہے. سنت کی اتباع میں دوستوں سے اب آفت نہیں ملتی, سنت کی اتباع میں صرف آخرت نہیں ملتی، اللہ دنیا بھی عطا کر دیتا ہے، دیت آخرت کی ہونی چاہیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو گٹھلیاں کھا کر غزوہ تبوک میں گزارا کرنے والے تھے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ یہ صحابہ پھر اس اسلامی ایشیا خطے کے بادشاہ امیر المومنین بن گئے۔ صرف دنیا ان کی بات نہیں مانتی تھی دوستو، جنگل کے درندے بھی مانتے تھے۔ کیا یہ اتباع شریعت تھی؟ اتباع شریعت میں مقام اونچا ملتا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اتنا اونچا مقام ملے کہ غیر مکلف مخلوق کی ذات کا احترام کریں اور صدیاں گزر جائے منو پٹی کے ڈھیر کے نیچے ہو، صدیاں گزر جائیں اور بعد والے لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں، یہ مقام صرف اتباع شریعت میں ملتا ہے۔ اللہ لکھتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے دعوت کرایا، دعوت کی صحابہ اکرام اپنے ساتھیوں ہو گئے، اٹھے سارے میں آپ بس دھوئے دعا ہو گئی، حضرت انس نے دسترخوان کو لپیٹا جس میں داغ شام کی لگ گئے کچھ چیز گر بھی جاتی ہے، تندور میں آگ جل رہی تھی اور یہ کپڑے کا دسترخوان تھا، اس دسترخوان کو تندور میں ڈالا اور اس میں جلنے کی بو آنے لگ گئی، جیسے سالن والی چیز آگ میں ڈالے تو ایک بو اور یوں اور چڑھنے کی بو آنے۔ صحابہ کرام جو ساتھی تھے دعوت میں مدعو وہ بیٹھے ہیں حیران کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ دسترخوان کو بھی چلا دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں ایک سعودی حکومت ہے آج کل، اتنے شہنشاہ ہیں، اتنے مالدار ہیں کہ آپ اتنا مہنگا اور اچھا دسترخوان ہوتا ہے، جن حضرات کو اللہ نے حرمین کی زیارت نصیب کرائی وہ ایسے ہی لپیٹتے لپیٹتے لپیٹتے دسترخوان سمیت بس ڈبے میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ دسترخوان کئی دفعہ استعمال ہو سکتا ہے۔ بارہ بادشاہوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان، دسترخوان نرالا کیا؟ پھر ایک نے پوچھ لیا کہ حضرت اتنا اچھا دسترخوان تھا تو جل جائے گا؟ کہا نہیں صبر کرو، تھوڑی دیر کے بعد وہ دھواں ختم ہوا اور دسترخوان صاف ستھرا بغیر جرم ہوا جیسے نیا ہوتا ہے۔ حضرت انس لے کے آگے، دیکھو دسترخوان یہ ہے، جلا دوں یا آپ کو کہہ رہے تھے جل جائے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ رومی باتیں لکھ رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ میں تو جو چیز ڈالی جائے وہ جل جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ راز کی بات تھی، آپ لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بھی یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھا، میں آپ کو دسترخوان میں ڈالتا تھا، آپ کھانا تناول فرماتے تھے، انگلیاں چاٹنے کے بعد بار دفعہ دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے، دسترخوان کپڑے والے دسترخوان سے ہاتھ صاف کر لیتے تھے۔ تو یہ دسترخوان پہ میں نے درخواست کی کہ ایک دسترخوان مجھے مل جائے، تو ایک دسترخوان مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، تو میں نے اس کو ایک حدیث کی روشنی میں کہ جس جگہ پہ، جس شخص پہ، جس چیز پہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگ جاتا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی، میں اس نیت سے دسترخوان کو تنور میں ڈال دیتا ہوں کہ جس چیز کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، وہ تو بہت سخت آگ ہوتی ہے، دنیا کی آگ تو کمزور ہے، یہ دیکھتا ہوں جلاتی ہے کہ نہیں۔ جب میں نے آزمایا تو میرے حبیب کے دست اقدس جس دسترخوان پہ لگے ہوئے تھے اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نے نہیں جلایا، اس لیے میں یوں کرتا ہوں۔ یہ علامات یہ بات کو لکھ کے ختم کرتے ہیں، یہ قصہ ہو گیا۔ اب نتیجہ نکالتے ہیں مولانا جلالتین دومی، کہا کہ اے امت مسلمہ کے نبی کے چاہنے والوں، جس نبی کے ہاتھ، جس نبی کے دست اقدس غیر مکلف چیز کی اوپر جمادات پر کپڑا پر لگ جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی، یہ نبی رحمت للعالمین ہے، لیکن اصل تو جن و انس کے لیے یہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اگر تم نبی کی سنت کی پیروی میں آؤ گے، نبی کی سنت کی پیروی یہ بہت اونچا مقام ہے، نبی کی سنت کی اتباع میں آؤ گے تو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ کہتے ہیں شاباش اے اس کی خوش سودائے ماں، شاباش اے اس کی خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ ملت ہائے ماں، اے میرے رب مجھے آپ سے اور آپ کے حبیب سے والہانہ محبت ہے، میری ہر چیز میرے رب تو ہی تو ہے، شاباش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے میرے رب تو میرا حکیم بھی ہے، میری ہر مرض کی دوا بھی تو ہی ہے، گمراہی کی طرف لے جائے، محبت حد سے تجاوز ہو جائے، تو یہ افراد ہو جاتا ہے جس کو شریعت نے صراط مستقیم سے ہٹا ہوا راہ کہا ہے. اور اگر محبت کم ہو, اس بندے کو جتنا احترام دینا چاہیے اتنا ہم نے نہیں دیا, کم دیا ہے, یہ تفریط ہے. تفریط بھی صراط مستقیم سے دور ہے. نبی اللہ کو جتنی محبت دینی ہے اگر اس سے کم دی ہے تو تفریط ہو گئی. اور اگر نبی کو جو مقام دینا ہے اس سے آگے بڑھا دیا نبی کو خدا کر دیا تو افراد کا شکار ہو. تو دو چیزیں, اگر محبت میں اعتدال ہے تو مفید ہے, اولاد کی محبت اور مال کی محبت جیسے طریقے سے حاصل کیا, جیسے طریقے میں خرچ کر رہا ہے. اور قرآن مجید کی حد کا سہارا لیتے ہیں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ایمان سلام قدام جہاں لا الہ تو بات یہ ہے دوستو علامہ جلال الدین رومی کا یہ انداز ہے سمجھانے کا. ایک واقعہ لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی. اچھا حکمران گزرا ہے, اور اگر پوچھوں آپ کے مجمع سے کہ کہاں پر حکمران گزرا ہے تو اگلے ہفتے سنا دیں. سلطان محمود غزنوی اسی پاک و ہند سرزمین کا بادشاہ ہوتا ہے, جس کے بارے میں بات کہتا ہے نا محمود غیاث, ایک سب میں کھڑے محمود غیاث وہ سلطان محمود غزنوی. سن 400 ہجری کے لگ بھگ, پھر گوری آئے پھر یوں آئے وغیرہ. بارہا مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں سلطان محمود غزنوی رحم اللہ تعالی رات کو چکر لگاتے تھے کسی شہر کا. دیکھو بادشاہ کی حکومت تو بہت بڑی ہوتی ہے, سب جگہوں میں حکمرانی تو اسی کی ہے, کوئی ہر کسی کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس بادشاہ کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہے, یہ بادشاہ اپنی ہمت کے مطابق کتنا کام کر رہا ہے, بس اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. جتنی اس کی ہمت ہے اتنا ہی کر رہا ہے, تو پھر دیکھو بادشاہ کے اوپر انوار و برکات کیسے آتی ہیں. جتنی اس کی ہمت ہے تو وہ ایک ایک شہر میں, جیسے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بادشاہ رات کو چکر لگانے تھے, یہ چکر لگا رہے ہیں رات کو, ایک تولے کے پاس پہنچ گئے سلطان محمود غزنوی. چار بندوں کا تولا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں مشورہ کر رہے ہیں کچھ, اور وہاں جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ایک نے کہا ہوا ہے تو کون, یہ جو پانچواں سلطان محمود غزنوی ہے, تو اس نے کہا تم ہی میں سے ایک میں. اب جملہ ایسا ہے دیکھیں نا, یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں بھلے بادشاہ ہوں یا کوئی, اس کی جملہ کیسا بولا ہے, اس کی جھوٹ نہیں ہے. تم ہی میں سے ایک, تم ہی انسان آپ ہی انسان, وہ چور تھے انہوں نے اپنے لحاظ سے سمجھا کہ یہ بھی چور ہے ہمارا ساتھ. بارا مشورہ ہوا کیا اعلی قسم کی چوری کر دی ہے, اور یہ بڑے اونچے قسم کے چور تھے. سب نے کہا کہ اپنی اپنی خوبی بیان کرو, اپنی اپنی خوبی, ہر چور میں کیا کمال ہے. ایک نے کہا میں کتے کی زبان سمجھتا ہوں, کتا جب بھونکتا ہے میں سمجھتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے. دوسرے نے کہا دیوار مٹی سون کر سمجھ جاتا ہوں اس میں خزانہ کتنا ہے, زیادہ ہے یا کم. تیسرے نے کہا جتنی اونچی بلڈنگ ہو کہاں جا پھینکتی ہو. بال کہتا ہے مجھے پیار ہے ان جوانوں سے جو ستاروں پہ اپنی کمان ڈالتے, کمان جانتے ہو کیا ہوتی ہے. یہ تو اب یہ شروع کا سبب, وہ ایک چیز پھینکتی ہوتی ہے جب بازو میں طاقت ہو تو تک, تو مجھے پیار ان جوانوں سے جو ستاروں پہ اپنی کمان ڈالتے ہیں کہ دنیا کے جوان تو چھوڑو, مجاہد کا وہ مقام ہوتا ہے, مجاہد اسلام کا وہ مقام ہوتا ہے. ویسے تھوڑے فرشتے اتر آتے ہیں, ہم تو سارے رات سارا دن دعاؤں میں لگے رہتے ہیں, ایک فرشتہ بھی نہیں اترتا, اور مجاہدین اسلام میدان درد میں جاتے ہیں تو اللہ ہزاروں میں فرشتے اتار دیتا ہے. وہ مجاہد کے ساتھ اللہ کی خاص محبت ہے, دنیا مجاہد کو دبانے کی فکر میں لگی ہوئی ہے. وہ دوستو یہ دبنے والی چیز ہی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے رکن ہے, اسلام کا جماعت رکن ہے جو وہ کہتا ہے. بارہا تیسرے نے کہا کہ مٹی سن کے بتاتا ہوں وہ کمان ڈالتا ہوں جتنی بھی اونچی جگہ ہو. چوتھے نے کہا کہ جس کو رات کی تاریکی میں میں دیکھ لیتا ہوں پھر دن دہاڑے بھی اسے میں پہچان لیتا ہوں, میری نگاہوں میں اتنا کمال ہے. وہ جو پانچواں آیا تھا اس سے پوچھا کہ آپ میں کیا کمال ہے, تو اس نے کہا کہ اگر کسی کو عدالت سزائے موت سنا دے, کسی کو عدالت سزائے موت سنا دے اور اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو سزائے موت ان کی معاف ہو جاتی ہے. اللہ پھر جہاں کہتے ہیں وہ لڑکے خوش ہوئے کہ سب میں ہنر کچھ نہ کچھ ہے, کمال ہنر تو ادھر ہے کہ پکڑے نہیں گئے, تو یہ بندہ ہمارے ساتھ ہوگا اس کی داڑھی ہلتی ہل جائے گی, نہیں لی تو ہلا دے اور وہ جان چھوڑ دے. اللہ کہتا ہے قوم کفتندش, قوم کفتندش کی قطب ما تری بارہا ان کو معاف کر دیا اور اپنے وعدے کے مطابق انہوں نے چیزیں ریڈی ہو رہا ہے. یہ بات پاکستان کی ختم ہو کے مشہور بات ہے, تاریخوں نے کی مختصر بات. اللہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے آخر میں ہمارے لیے نصیحت نظر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی کا ہنر کسی کے کام نہیں آیا, نہ کمان ڈالنے والے کا, نہ کتے کی آواز سمجھنے والے کا, نہ زمین سننے والے کا. جس کی نظر میں یہ کمال تھا کہ رات کی تاریکی میں دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ دن کو پہچان لیتا ہے. نظر میں کمال تھا کہ دنیا ساری تاریکی کا گھر ہے, یہ ظلمت کڑا ہے. اس تاریکی کے گھر میں ایسی نظر پیدا کرو جو سین سائے حقیقی کو پہچان لے. یہ دنیا کے چوروں کی نظر تھی جس نے دنیا کے بادشاہ کو پہچان لیا. تو مومن ہو, اس ظلمت کڑا ہے دنیا, اور اس ظلمت کڑا دنیا میں ایسی نظر پیدا کرو جس نظر سے تم اپنے رب کو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو. تو یہ نظر حقیقی کو پہچانو گے تو وہ میدان حشر میں تمہیں نجات دے مل جائے گی, کامیابی ہو جائے گی, مغفرت ہو جائے گی. تو بات یہ ہے دوستو, باقی بات انشاءاللہ اگلے جمعے میں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی تو